NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rechtbank in Den Haag heeft zojuist uitspraak gedaan tegen de vrouw die ervan werd verdacht oud-minister Sander Dekker ten val te hebben gebracht toen hij op zijn racefiets langsreed. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de uitspraak. Jeroen, wat is het oordeel van de rechters? Er is vrijspraak gevolgd op de eis. Die luidde 240 uur taakstraf, officier van justitie, 2 weken geleden. Maar de rechtbank zegt vrijspraak, want deze vrouw had totaal niet de opzet om Sander Dekker ten val te brengen. Ze werd dus verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, omdat de officier van justitie ervan uitging dat ze Sander Dekker bij de arm had gegrepen. Daarvan zegt de rechter, is geen sprake. Er zijn onvoldoende getuigen. Er is maar 1 getuige en die is verder onbekend gebleven die dat zou hebben beweerd. Daar is geen ondersteunend bewijs voor. Die getuigen die hebben we ook niet op schrift verder. Dus is er onvoldoende bewijs om die bewuste handeling van het vastpakken van zijn arm te kunnen bewijzen. En de vrouw heeft dus niet meer gedaan dan een fietser die keihard op haar af kwam fietsen. Daar heeft ze tegen geroepen, rustig, rustig. En ze heeft daarbij haar armen opgeheven. En de rechter gaat ervan uit dat Sander Dekker daar tegenaan is gereden en zodoende ten val is gekomen. En dat deze vrouw dus absoluut geen opzet had. Ze mocht daar lopen op dat fietspad, ook al liep er een voetpad naast. Daar liepen veel meer mensen ook op dat fietspad. Volgens alle wetgeving, regelgeving mocht je daar lopen. En dus kan deze vrouw niet veroordeeld worden en volgde vrijspraak. Verslaggever Jeroen de Jager, dankjewel. Dan nog kort ander nieuws. De commerciële huisartsenketen Comet heeft een faillissement voorlopig afgewend. Tijdens een zitting in de rechtbank van Maastricht werd bekend dat de huisartsenketen alsnog de schuld aan de belangrijkste schuldeiser betaalt die het faillissement had aangevraagd. En miljoenen Nederlanders betalen te veel premie voor hun basiszorgverzekering, zeggen 2 toezichthouders. Die hebben uitgerekend dat bijna 9 miljoen mensen vorig jaar gemiddeld 103 euro hadden kunnen besparen als ze een goedkoper, bijna gelijk alternatief hadden gekozen. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn-Zaanstad wordt gewerkt aan de weg bij Purmerend-Zuid. Dat geeft nu 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht. 8 kilometer file tussen Reewijk en de Meer. En ook door werkzaamheden van de 4 rijstroken zijn er 2 open. De vertraging daar is bijna 20 minuten. Op de A50 Os-Apeldoorn door een kapotte vrachtwagen. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg 4 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Je hoorde het vast in het nieuwsnet. Er toeteren weer trekkers in Brussel. Volgens Belgische media zijn er zo'n 500 tractoren aanwezig daar. Wat heeft al dat protest voor effect op de klimaatplannen van partijen in Europa? En bij wie moet je zijn als je juist een progressief klimaatbeleid wil? Straks bespreek ik het in onze EU-express met Louise van Schaik van Klingendaal en klimaatonderzoeker Pieter Pauw. Maar we beginnen bij die andere verkiezingen in India namelijk. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. You're watching India Today and the numbers are in front of you. 294 for the NDA, 232 for India. Others stand at 17. Let's quickly. Definite now that it is going to be Modi 3.0. Maybe not as strong as he would have imagined his Sarkar to be. 6 weken lang hebben ongeveer 1 miljard kiezers in India hun stem mogen uitbrengen. In wat misschien wel de grootste verkiezing ooit was. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld en mag premier Modi zich opmaken voor een 3e termijn. Maar die overwinning lijkt minder overtuigend dan hij had gehoopt. Want de oppositie deed het beter dan verwacht. Vanuit Delhi is aan de lijn correspondent Lisa Dupuis. Lisa, ben je daar? Hi, goedemiddag. Ja, Lisa, het ging net heel snel. Vertel nog even, wat laten de resultaten tot zover zien? Ja, de resultaten liggen vooralsnog nog ietsjes hoger dan je net hoorde. Het lijkt erop dat de BJP van Narendra Modi en de partijen waarmee hij op dit moment de regering vormt, die liggen voorop in 278 ongeveer kiesdistricten. Dus dan zouden ze 278 zetels winnen. En het India-blok, dat is een nieuwe coalitie van oppositiepartijen, die zouden op 212 zetels uitkomen. Nou, dat ligt best wel dicht bij elkaar. Hmm. En dat is aan zich al heel erg verrassend. Dat is echt anders dan we voorspelden vooraf. Ja, want ik geloof dat Modi wel had gehoopt op 400 zetels, hè, voor zijn blok NDA. Jij was net op het hoofdkantoor van Modi's partij, de BJP. Hoe was de stemming daar? Ja, inderdaad. Modi heeft al eerder echte recordcijfers binnengehaald. 303 zetels had de BJP zelf al in zijn tweede regering afgelopen 5 jaar. Daar wilde hij inderdaad weer overheen komen. Nou, in New Delhi is de lijn van de woordvoering van de campagne nog steeds... Nou, luister, we staan aan kop. Er komt een derde termijn voor premier Narendra Modi. De meeste mensen hebben nog steeds op ons gestemd. Dus al deze zaken die spreken gewoon duidelijk in ons voordeel. Maar ik heb ook al wel verslagen gezien op televisie van verslaggevers elders in het land die op bezoek waren bij BJP-kantoren in de deelstaten. En daar moesten ze toch constateren dat de feestjes toch even uitblijven. Want ja, sinds vanochtend is gewoon duidelijk dat die uitslagen echt, nou, op sommige plekken echt nek aan nek gaan. Hmm. Dus die twee derde meerderheid waarop Modi eigenlijk had gehoopt in het nieuwe parlement, die is gewoon een stuk krapper. Hmm. En dus kunnen we stellen dat oppositieblok heeft het beter gedaan, in ieder geval beter dan verwacht. Dat gaat om een groot blok van ongeveer 20 partijen. Hè? Dat zijn dus heel verschillende geluiden. Hoe wordt dat verkiezingsresultaat nou uitgelegd in India? Wat hebben de kiezers die op die partijen hebben gestemd willen uitdrukken? Is daar überhaupt een gemene deler in te ontdekken? Ja, dat klopt. India, zo heet dat blok van die oppositiepartijen, dat wordt de facto wel geleid door Congress. Dat is de illustere nationale oppositiepartij, die landelijk eigenlijk wel aanhangers heeft. Dat is ook de partij die nu die grote winst ontzettend aan het trekken is. Onverwacht hebben zij het gewoon ontzettend goed gedaan. Die komen bijna op 100 zetels uit. En dat is echt voor het eerst in 10 jaar eigenlijk dat het dus lijkt alsof ze toch gewoon een soort van duidelijk tegengeluid weten te laten horen tegen Modi. Dat zij een coalitie hebben gevormd met die 20 oppositiepartijen, dat lijkt wel echt een belangrijke sleutel te zijn geweest. Hmm. Omdat ze daarmee echt hebben laten zien dat ze duidelijk wilden vechten voor India. Zij hebben een campagne gevoerd met een slogan: bescherm de grondwet. Dat heeft ermee te maken dat de idee was, als de BJP een 2/3 meerderheid wint, dan kan ze ook heel gemakkelijk de grondwet wijzigen om bijvoorbeeld meer richting een hindoe-nationale staat te geraken. Dat is het ideaal van Modi en zijn partij. Nou ja, dat doet ook wel veel mensen vrezen voor hun eigen positie in India natuurlijk. Ja, dus dat is een belangrijke pijler geweest van deze oppositie. En ook de economie, economische kansen. Misschien toch even bij dat hindoe-nationalisme te blijven wat je net noemde. Daar spraken we in Bureau Buitenland natuurlijk vaker over. Dat hindoe-nationalisme van Modi's partij, BJP. Kan Modi daar na deze verkiezingsuitslag nou op de ingeslagen weg mee verder? Nou, het wordt moeilijker voor hem om zomaar grote nieuwe wetten aan te nemen of inderdaad die grondwet aan te passen. Want hij heeft te maken waarschijnlijk met coalitiepartners die wat steviger in het zadel zitten. En hij heeft te maken met een parlement dat waarschijnlijk hem veel meer vragen zal stellen, het hem veel moeilijker zal maken om bepaalde wetten door te voeren. Dus ja, hij zal harder moeten vechten om zijn ideologie ook tot beleid en tot wetten te laten komen. Hmm. Aan de andere kant heb ik afgelopen tijd ook al veel analisten gesproken. En die zeggen, ja, onder 10 jaar Modi, waarin het hindoe-nationalisme zo ruim baan heeft gekregen, heeft dat ook al wat gedaan met de maatschappij zelf. Dus lokale groeperingen, bijvoorbeeld milities, lokale knokploegen die al best wel lang in sociaal opzicht de dienst uitmaken in gemeenschappen en bijvoorbeeld het leven van religieuze minderheden best wel heel lastig maken. Al die elementen in de maatschappij, die hebben zich toch wel gesterkt geweten met Modi aan het roer. En hij blijft natuurlijk wel premier. Dus dat is toch een sentiment in de samenleving geslopen in die afgelopen decennium. Ja, dat krijg je er ook niet zomaar uit weer. Dus het is niet zo dat die minderheden nu helemaal weer gerust zijn, denk ik. En wat is de rol geweest van de economische plannen in deze verkiezingsuitslag, denk jij? Ja, ik denk dat dat echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Kijk, Modi heeft al heel erg lang een imago en prioriteit in zijn beleid voor grote economische ontwikkelingen, grote infrastructuurprojecten, grote investeringen om India te laten aansluiten bij de wereldeconomie. India heeft ook een hele grote groei, maar daar staat tegenover dat de ongelijkheid in het land enorm is toegenomen onder de 10 jaar dat hij premier is. En ik denk, en ik heb dat ook al gehoord als ik zelf bij de stembussen ging kijken, dat mensen ook al heel gewone Indiërs ook al heel erg het idee hebben dat ze zijn vergeten. Dus heel veel beleid om het structureel makkelijker te maken voor de armen om te overleven, of bijvoorbeeld betere banen te krijgen, betere kansen in het onderwijs. Al die zaken, die hebben ze niet zien materialiseren. Nee. En de oppositiepartijen heeft wel echt ingespeeld op het probleem van werkloosheid en het probleem van de inflatie. Dus dat waren wel een aantal praktische zaken waar zij mensen ook wel waarschijnlijk, ja, misschien hebben kunnen laten flippen. Dus hun keuze hebben laten veranderen. En nou is de stemming vandaag misschien dat na deze uitslag, hè, de oppositie heeft het beter gedaan dan verwacht. Maar ja, Modi heeft, hoe je het ook bent of keert, wel weer gewonnen. Je zei al, die oppositie kan het hem ietsje lastiger gaan maken. Maar in hoeverre gaat hij zich iets aantrekken van die grotere oppositie, denk je? Nou, daar ben ik zelf eigenlijk wel benieuwd naar. Modi is vandaag een beetje stil. Rahul Gandhi, dat is de leider van Congress, die geeft eigenlijk net nadat het Bureau Buitenland is afgelopen zijn eerste speech. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar van Modi moeten we, nou ja, nog even wachten. Die komt echt pas vanavond wat later aan het woord. Kijk, ik denk dat hij zich nog steeds gewoon de grote leider van India als zodanig zal beschouwen. Maar hij heeft wel vaker in deze campagne zijn mandaat toch wel gelinkt aan hoeveel zetels hij zou binnenslepen. Dus ik denk wel dat hij even moet slikken. Dit is echt niet waar hij op had gerekend. Hm. En ja, hij had toch dat imago van de grote sterke leider. Dat is misschien niet meer genoeg om Indiërs te overtuigen na 10 jaar. Dus hij zal zich even achter de oren krabben vandaag, denk ik. Hoe dan ook is hij het die dus een nieuwe regering gaat vormen. Wanneer gaat die nieuwe regering officieel van start, Lisa? Want ik begreep dat al best snel daar een datum voor staat, hè? Ja, zeker. Ja, 17 juni, dan is dit het parlement dat er nu zit, daar is het termijn van afgelopen. Dus eigenlijk moet de 16e eigenlijk alles wel rond zijn. Ik zag al in de Indiase kranten, die houden natuurlijk allemaal live vlogs bij vandaag. Ik zag al de eerste krantenkoppen voorbij komen waarin werd gezegd, nou, de onderhandelingen zijn begonnen. De twee coalitiepartijen van de BJP die zouden al hebben gezegd, nou, wij gaan inderdaad zeker weer met Modi in zee. Wij hebben daarover geen twijfels. Ondertussen begrijp ik dat partijleiders van Congress ook nog eens even zijn gaan rondbellen. Niet alleen bij die oppositiepartijen met wie ze al samenwerken, maar ook met nog de derden. Dus er zijn ook nog andere onafhankelijke kandidaten of nog andere partijen die ook nog meedoen aan deze verkiezingen. Dus de oppositie probeert intussen ook nog hun stempositie in het parlement wat te verstevigen. Er gaat onderhandeld worden daar in India. Weken. Ja, precies. Ja, daar gaan we naar kijken. Dankjewel voor nu. Lisa Dupuy was dat vanuit Delhi over de verkiezingsuitslag in India. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allereerst is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Ja, en donderdag aanstaande al overmorgen is het tijd voor die historische verkiezingsvraag. Hoe willen partijen in Europa bijvoorbeeld de klimaatcrisis aanpakken? Die vraag kan natuurlijk niet ontbreken in onze serie Op weg naar die Europese verkiezingen. We spreken erover op de dag dat boeren in Brussel en bij de Spaans-Franse grens aan het demonstreren zijn. In heel Europa trokken boeren de afgelopen maanden de straat op tegen het EU-beleid. Hoe staat dat Europese klimaatbeleid er nu voor? En wat valt er na de verkiezingen van partijen in Europa te verwachten op klimaatgebied? Louise van Schaik, hoofd EU en geopolitiek bij Instituut Klingendaal, en Pieter Pauw, onderzoeker klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Hier in de studio, welkom allebei. Ja, Louise, eerst maar even die toeterende trekkers. We hoorden ze, er wordt vandaag weer gedemonstreerd in Brussel. 500 tractoren, las ik net, zijn er. Wat hopen die demonstranten daar nu te bereiken? Ja, die hopen dat er aandacht blijft voor hun agenda. Dus nou, het afgelopen jaar zijn ze best succesvol geweest in toch het terugdringen van nieuwe maatregelen. Met name voor die landbouw- en natuurhoek. Die zij als belemmerend ervaren. En met name die grootste politieke fractie, de Christendemocraten, die zijn echt, een soort van 4 jaar best groen geweest na 2019. En nu dit laatste jaar toch een stukje opgeschoven naar de landbouwbelangen. En dat hopen zij overeind te houden en dat daar aandacht voor blijft, ook bij deze verkiezingen. Ja, komen we zo nog over te spreken. Pieter, eventjes de bal op de stip, zoals wij dat dan zeggen. Jij bent onderzoeker klimaatbeleid. Als het om klimaat gaat, wat staat er dan nu bij deze Europese verkiezingen op het spel, wat jou betreft? Ja, er staat bij klimaat altijd veel op het spel. Ja. Omdat we altijd achter de feiten aanlopen en de ambities altijd omhoog moeten. Ik denk in dit geval is belangrijk om te benoemen dat de EU, inderdaad zoals Louise zei, eigenlijk 5 jaar lang heel ambitieus of relatief ambitieus klimaatbeleid gevoerd heeft. En dat die lijn doorgezet moet worden en ook nog verbreed moet worden. Dus er is op energiegebied heel veel bereikt afgelopen jaar. Daar kunnen we straks ook nog in meer detail over praten. Maar op landbouwgebied of op natuurgebied eigenlijk ondermaats gepresteerd. Ja, laten we dat misschien meteen maar eventjes doen. Wat is er dan? De EU-commissie kwam in 2019, de commissie met de Green Deal. Dat ambitieuze beleidspakket dat klimaatverandering moest aanpakken. Economie moest vergroenen, de natuur moest beschermen. In het kort, wat is er van al die ambities wel gelukt? Nou, energie is dus heel veel gedaan. Dus 5 jaar geleden werd ongeveer 17% van de hernieuwbare energie in de EU, of 17% van de elektriciteit met hernieuwbare energie is met zon en wind opgewekt. En dat is nu 27%. Meer dan de helft van de landen heeft het aandeel verdubbeld. Dus daar is in de hele EU is daar gewoon ontzettende grote stappen zijn er meegemaakt. En het is ook niet alleen een klimaatbeleid. Hè. Het is juist ook toen Rusland Oekraïne binnenviel, zijn heel veel landen en heel veel partijen wakker geworden. En hebben gedacht, wacht even, een windmolen gaat niet over klimaat. Een windmolen gaat over autonomie en over zelfstandigheid en niet afhankelijk zijn van een Poetin bijvoorbeeld. Dus daar zijn hele grote stappen in gezet. Ja, en Louise, tegelijkertijd zijn dus plannen op het gebied van natuur en milieu uit die Green Deal niet even succesvol gebleken of uitgerold. Wat is er nou niet gelukt en wat is de rol daarbij van die protesterende boeren, van de landbouwlobby? Ja, je zag eigenlijk met de inval van Rusland in Oekraïne dat die voedselprijzen heel erg omhoog gingen. En dat toen eigenlijk een nieuwe discussie kwam over voedselsoevereiniteit. En ook het idee werd geponeerd, die milieuregels die zijn daar eigenlijk beknellend voor. En nieuwe natuurregels al helemaal. Nou is het zo dat het in Nederland natuurlijk al langer broeide, ook met de stikstofcrisis. Maar je zag dat ook in veel andere landen toch ook de inkomsten van boeren onder druk staan. Wij moesten wel veel meer betalen voor ons voedsel in de supermarkt, maar de boeren werden er niet per se zelf rijker van. En er werd ook gezegd van moeten we dan nog bijvoorbeeld natuurgebieden brak laten staan en weer terug moeten we dan landbouwgronden weer teruggeven aan de natuur. Mm. Dus je zag toen dat farm to fork werd dat genoemd. Van land tot bord of zo, strategie in Nederlands. Dat al vrij snel de koelkast inging onder het mom voedselsoevereiniteit. En later dus de pesticidenregeling, de natuurherstelwet. Er is natuurlijk geluisterd naar dit soort geluiden. Tegelijkertijd is natuurlijk de vraag, hoe groot is dan de ondersteuning van hoeveel steun is er onder burgers binnen de EU voor klimaatbeleid? Dat hebben jullie ook onderzocht, hè? Net bij Klingendaal kwam het langs. En Pieter, ik begrijp dat jij daar ook cijfers over hebt. Ja, dus ik heb niet zelf onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel even goed naar recent onderzoek daarover gekeken. En het interessante is dus dat de EU-verkiezingen zijn niet heel alomtegenwoordig in de media momenteel. En klimaat lijkt dus afgezakt. Maar als je kijkt naar wat de kiezers willen, en dit gaat over een onderzoek onder 15.000 kiezers in Frankrijk en Duitsland en Polen, dus 3 grote belangrijke EU-staten, daar wil meer dan de helft wil ambitieuzer klimaatbeleid. Dus ambitieuzer dan het relatief ambitieuze klimaatbeleid wat afgelopen 5 jaar gevoerd is. En dat gaat over een heel breed scala aan maatregelen waar ze zeggen, daar mag er best nog een schepje bovenop. Mm. Dus dat lijkt een soort van in tegenspraak met de klimaatmoeheid die soms wel eens wordt aangehaald, die er dus eigenlijk helemaal niet is. Louise, jullie deden met Klingendaal ook onderzoek, nu naar de stemming richting de Europese verkiezingen. Wat wordt daar duidelijk over klimaat? Ja, nou ja, daar zie je eigenlijk dat het klimaat wel iets minder belangrijk wordt gevonden door mensen voor hun stem. En ook uit eerder onderzoek van Klingenau bleek dat mensen klimaatverandering een ontzettend grote uitdaging vinden. Maar dat ze minder bereid zijn om ook daadwerkelijk zelf bijvoorbeeld een duurdere vlucht te betalen. Dus de kosten van het klimaatbeleid ook op te brengen. Dus daar zit denk ik het grootste punt van zorg voor de Nederlander. En ook voor de Europeaan. Dus dat is van, ja, waar worden de kosten van die transitie op afgewenteld? Dat gezegd hebben we misschien nog even. 60% van de Nederlanders denkt wel dat als we doorgaan met die vergroening, dat we dan uiteindelijk economisch daar sterker uit gaan komen. Dus dat beeld wordt wel herkend. Dat blijkt uit die laatste barometer, het laatste barometeronderzoek van Klingenau. En laten we dan eens kijken naar wat partijen voorstellen richting die Europese verkiezingen. Want de verwachting is dat er na de verkiezing een heel andere wind gaat waaien in Brussel. Volgens recente peilingen verschuift het Europese parlement natuurlijk een stuk naar rechts. Dat roept ook wel vragen op over de toekomst van de Green Deal. Louise, jij hebt die programma's bestudeerd. Wat willen die uiterst rechtse partijen nou op klimaatgebied? Ja, eigenlijk die uiterst rechtse partijen zijn er vrij stil over. Maar die zeggen van, we willen minder klimaatbeleid uit Brussel. En we willen sowieso dat weer de landen zelf daar meer over gaan. En ook daar minder geld aan uitgeven. Ja, ze zijn nog wel met die onafhankelijkheid. Hè? Dus het thuis opwekken van energie, dat vinden ze nog wel interessant. Ja. Ze proberen natuurlijk ook dat boerenprotest te incorporeren. Zien we ook bij de Christendemocraten, zei je al. Belangrijke fractie waar NSC en BBB zich ook bij willen gaan aansluiten straks. Wat betekent dat voor hun opstelling als het om klimaatbeleid gaat? Van die grote christendemocratische fractie. Nou ja, ik wil even benadrukken. Kijk, er is ontzettend veel beleid aangenomen de afgelopen 5 jaar. En dat wordt nu gewoon de komende tijd uitgevoerd. Mm-hmm. Hè? En heel veel beleid is direct beleid. Dus, en dat ga je ook niet zomaar weer terugdraaien. Want dan moet je weer hele nieuwe meerderheden in Brussel krijgen. En dat zie je eigenlijk traditioneel niet zo. Nou, wat je zult zien is wel dat de christendemocraten niet zullen staan te springen om weer nieuwe additionele maatregelen te gaan nemen. En bijvoorbeeld nieuw beleid voor 2040... Ja, dus het beleid voor 2030 loopt gewoon door. Maar nieuw beleid voor 2040, dat gaat misschien wel wat lastiger worden. Maar om daar invulling aan te geven. Toch even scherp, in hoeverre kan die Green Deal straks nog teruggedraaid worden? Nou, ik denk dat het heel lastig is. Want we zien zelfs bijvoorbeeld bij alle milieuwetgeving uit de jaren 90, waar Nederland nu eigenlijk tegen de grens aan het aanlopen is. Hè, met mest, luchtkwaliteit, waterkwaliteit. Ja, als eenmaal iets in Europa in een wet is vastgelegd, dan heeft dat directe werking. En ja, om dat van tafel af te krijgen is best lastig. Nou heeft natuurlijk op sommige van die wetten de Europese Commissie af en toe een oogje dichtgeknepen. Hè? Dus via een derogatie voor Nederland. Want wij zijn toch het meest dichtbevolkte land met de grootste problemen. Om dus te voldoen aan die milieunormen. Maar ja, dat is dus even de vraag van hoe lang blijven ze dat doen? Want Pieter, is niet ook het risico dat Europees beleid, ook als het volgens Louise helemaal is vastgesteld, toch niet door de lidstaten uitgevoerd gaat worden? Ja, daar is denk ik wel een risico voor. Maar dat risico heb je denk ik altijd. Maar ja, de consensus was wel gewoon heel groot over de Green Deal. En het is natuurlijk ook in internationaal perspectief. Hè, bij de VN-klimaatonderhandelingen is ook vastgelegd welke kant het opgaat. Dus het is niet alsof de EU daar helemaal zelf een richting in kiest. Dat zijn de lidstaten en het is de EU en het is internationaal. Maar je ziet wel heel grote verschillen nog steeds natuurlijk in hoe landen die klimaatcrisis willen aanpakken. Ja, maar zoals ik zei eerder al, dus die hernieuwbare energie bijvoorbeeld, dat zit er echt bij ieder land inmiddels echt wel in. Maar als je kijkt maar eventjes naar Duitsland en Frankrijk, twee grote Europese landen, die kiezen een heel verschillende koers. Ja, dat is natuurlijk waar. Dus Duitsland zit bijvoorbeeld heeft afgelopen jaren ingezet op gas. Nou, komt daar nu van terug. Zet heel sterk in op hydrogen. Terwijl Frankrijk blijft hangen in kernenergie bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk wel een, je zou bijna kunnen zeggen, een soort conflict. Van wat is nou de meest toekomstbestendige weg? Ja. En dan even naar de rol van de commissievoorzitter van der Leyen, die dit alles natuurlijk belichaamde. Hè? De Green Deal, die noemde dat het Man on the Moon moment for Europe. Hoe denk je dat zij zich gaat opstellen, Louise? Want dat had natuurlijk in 2019 er ook alles mee te maken dat ze steun van de Groenen nodig had. Ja. Dat zal nu heel anders zijn. Ja, dus dat, daar ben ik ook best wel benieuwd naar. Dus aan het einde van juni zullen we dus een nieuwe strategische agenda krijgen van de Europese Raad, de regeringsleiders. Dan gaat zij onderhandelen met die politieke partijen in het Europese parlement over haar agenda. En dan gaan we dus, ja, dan gaan we dus meer zien over wat zij wil. Ik denk dat het groene industriebeleid, dat dat echt wel overeind gaat blijven staan. Hè? Dat zien we nu ook zelfs in het Nederlandse hoofdlijnenakkoord. Dus die vergroening van die energietransitie, die gaan zich wel doorzetten. Heel veel van het beleid wat is aangenomen is dus, heeft dus ook een directe werking. En er ligt ook een klimaatwet, hè, die is aangenomen in 2021. Dus ja, als landen zich daar niet aan gaan houden, krijg je ook rechtszaken, gedoe. Maar dat kan natuurlijk ook de bedoeling zijn van bepaalde partijen. En de vraag is, wie krijgt vervolgens de schuld? Ja, maar voor heel veel van die wetten hebben ook gewoon directe werking. Dus bijvoorbeeld de beprijzing van CO2 bij bedrijven en ook voor de brandstoffen die wij gebruiken in ons transport in onze huizen. Ja, dat is gewoon direct van toepassing. En dan krijgen die bedrijven gewoon direct een boete vanuit Brussel als ze zich er niet aan houden. Dus dan heeft, ja, dan gaan de lidstaten er eigenlijk ook niet meer zoveel over. Nee. En toch begrijp ik, Pieter, dat jij wil zorgen hebt dat Europa na deze verkiezingen, nou ja, met een minder vooruitstrevend klimaat- en natuurbeleid komt. Wat heeft dat voor gevolgen, ook buiten Europa? Nou, misschien eerst nog even, dus waar bijvoorbeeld doorgepakt moet worden is landbouw. En ik ben dus bang dat na de verkiezingen dat nog moeilijker wordt. Dus landbouw veroorzaakt ongeveer 10% van de Europese emissies. Ja, die kan je niet, als je klimaatneutraal wil worden in 2050, kan dat niet heel lang buiten schot blijven. Daarnaast denk ik dat het voor de sector ook zelf heel belangrijk is om zich aan te passen aan klimaatverandering. Want we zien nu al. De sector, je bedoelt de landbouwsector? De landbouwsector, ja. We zien gewoon oogsten mislukken. Hè? Dus in Nederland ging het al vorig jaar over de aardappeloogst bijvoorbeeld. Maar we weten ook dat olijfolie 2 keer zo duur is geworden. Omdat gewoon, ja, de oogsten vallen zo enorm tegen. Dat heeft ook allemaal met klimaatverandering te maken. Dus ik denk dat die sector zelf ook tot inkeer moet komen. Om te denken, wacht, het is in ons belang als er ambitieuze klimaatbeleid gevoerd moet worden. Mm. Alleen dat is lange termijn belang. En ze kijken meer op korte termijn. Ja. En de gevolgen voeg ik, hè, buiten, ja, Europa. Wat gaat daar voor een signaal van uit als Europa nu minder hard zou gaan? Europa is eigenlijk bij de VN-klimaatonderhandelingen altijd een soort voorloper geweest. Als je het nou hebt over het Kyoto-protocol in 1997... waarin voor het eerst afspraken over emissiereductie kwamen, hè, dus minder uitstoot, of ook bij het Akkoord van Parijs, of vorig jaar nog bij dat fonds om met schade en verlies in ontwikkelingslanden om te gaan. Europa trekt dan vaak de kar en zoekt coalities met bijvoorbeeld de meest kwetsbare landen of met kleine eilandstaten. Van de VS kunnen we dat soort leiderschap niet verwachten, omdat die gewoon te veel heen en weer zwenken tussen de Republikeinen en de Democraten. Van China staat daar ook op een heel andere manier economisch en politiek. En dus Europa moet die kaart trekken. Dus ook in die zin zijn deze verkiezingen belangrijk. Voor de wereld is het belangrijk dat Europa die klimaatrol kan blijven vervullen. Dat is bij deze nog maar eens gezegd. Dank Louise van Schaik, hoofd EU en geopolitiek bij Klingendaal. En Pieter Pauw, onderzoeker klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Alle eerdere afleveringen van onze EU-express vind je op npo.nl/Europa. En kijk voor meer buitenland vooral ook op nporadio1.nl of zoek ons op in de podcast-app onder Bureau Buitenland. Zometeen krijgt u Villa VDP. Daar is huisvriend Sonny Motke te gast. Hij bespreekt de persvrijheid en hoe dat ook juridisch geborgd moet worden. Dat dus direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Tot dan. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest, de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Donderdagavond vanaf 20:30, NOS Europa kiest, de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl.